I've been so blue, don't know what come over you. You found someone, and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all true, and don't it make my brown eyes blue? Tell me no secrets, tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me, and don't let me cry. Say anything. Say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I bruine ogen verlegen worden. Blue. Ja, slaat niet op de kleur. Maar misschien wist je dat al. Crystal Gayle. En inderdaad. Don't it make my brown eyes blue. Aan het begin van een nieuwe aflevering van deze dagelijkse avondshow. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Een goede avond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Tja, je hoort het al. Lekkere muziek aan het begin. En dat gaan we een uur volhouden. Ja, muziek samengesteld door onze vaste muzieksamenstelster Anja van Aalst. Dus we gaan je trommelvliezen weer strelen. Maar niet alleen met prachtige muziek. We gaan je ook weer een beetje bijpraten over wat er gebeurt in de regio. Jeroen van Gent bijvoorbeeld, die ging de straat op en vroeg jongeren waar ze hun muziek vandaan halen. Want misschien ga jij nog wel eens een cd bestellen op een van de websites. Of download je, legaal natuurlijk, een muziektrack van een van de muziekwebsites. Zou zomaar kunnen. Maar hoe doen de jongeren dat? Je hoort het straks. Joop van der Hoor is ook weer van de partij. Hij heeft zijn column al klaar. Hij gaat het hebben over Klaas. Maar over welke Klaas gaan we het eigenlijk hebben? En zeker in deze tijd is dat best wel een vraag, zou je kunnen zeggen. En Stichting Ambulancewens, een fantastisch goed doel, dames en heren. Ik zou er maar eens naar kijken naar hun website, ambulancewens.nl. Daar vind je alle informatie. Hoe doen zij het in deze tijd van corona? Want ja, dat vraagt natuurlijk wel een nieuwe manier van werken. Ook bij deze Stichting Ambulancewens. Je hoort het allemaal zometeen hier in de late avond. Maar eerst nog prachtige muziek van Spargo. Luister mee naar Sometimes. Baby, I had girls before, but no one ever hurt me more than you. Woman, can't you see? I've gotta have you back again, 'cause I just wanna be your man. Hey, hey, you belong to me. Come back again sometime.

desperation make me blind. Baby, I miss you, 'cause I left the good times way behind. Baby, I miss you, wanna be with you. Baby, I miss you. Chris Norman hier in de late avond met Baby I Miss You. Ja, Spargo ervoor met Sometimes. Oh, wat is dat lang geleden, 1980. Tja, die muziek halen we natuurlijk uit onze muziekbibliotheek. Ja, die is enorm, want we bestaan natuurlijk al heel lang als omroep. Dus vandaar. Dus we hebben een flinke keuze. Maar hoe zit dat met de jeugd eigenlijk? Waar halen zij hun muziek vandaan? Nou ja, onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het ze. Ja, behalve einde stikt het van de jongeren natuurlijk op het schoolplein van het Calvijn College. De vraag is, een van de drie, hoe kom je aan de muziek die je onderweg en of thuis draait? Dus onderweg, hier of thuis draait? Gekopieerd. Gekopieerd. Ja. Dat dacht ik al. Via vrienden. Ja, precies. Want als er nou een nieuwe cd uitkomt hè, van wat jij leuk vindt, ja, koop je die dan? Nou, meestal niet. Meestal laat ik hem kopiëren of zo van iemand die hem wel heeft. Iemand die hem wel heeft. Dus ja, altijd wel iemand die hem koopt. Ja, 9 van 10 keer wel. Als een beetje leuke muziek is. Ik leen cd's van vrienden. En vanaf de computer kan je hem branden op een cd. Oh ja. Dus, en heb je het digitaal? Ja, ja. Alles. Dus je hebt hem gewoon als waar alsnog op cd. En dat maakt dus helemaal niks uit. Wat kost nou tegenwoordig een nieuwe cd? Nou, 20 euro. 20, oh ja. Ja, gewoon echt, ja, gewoon echt te duur. De LP's heb jij niet meer meegemaakt, hè? Denk nee. Ik. En zijn er nog steeds singles genoeg? Er zijn er niet zoveel meer. Nee, het wordt steeds minder. Ja, het is alleen maar cd's. Ja. Dus als je het in de winkel gaat kopen, staan er weer een paar nummers op die je niet leuk vindt. En als je het zelf gaat doen, dan staan er weer allemaal nummers op die je wel leuk vindt. Dus dat is alleen maar beter. De vraag is, als jij muziek draait, onderweg of thuis, hoe kom jij aan de muziek? Nou, dat koop ik in de winkel. Zo. Netjes, netjes. Weet je het zeker of niet? Echt waar. Nou. Wat vind je van de prijs van een nieuwe cd? Duur. Ja. Kost zo'n cd? En die 25 euro, hè? Nou ja. Hey, maar weet je dan zeker dat je alles nieuw koopt? Nee. In de winkel? Nee, dacht ik toch ook. En wat vind jij dan van de prijs van een cd in de winkel? Duur. Ja, volop duur in ieder geval. Ik bedoel, het zijn maar een paar nummers, weet je. Ja, je stond het internet afhaald bij toen. Ja, inderdaad. Die nieuwe cd van wie je net noemde, ik weet het al niet meer, maar wat kost die in de winkel? Ja, het is gewoon 20 euro. Zo. Als er nou een nieuwe cd uitkomt van degene die jij leuk vindt, hè? Van een groep of artiest, weet ik wie. Een nieuwe cd, hoe ga je er achteraan? Die bestel ik gewoon bij iemand die ik ken. Internet of zo? Nee. Oh nee, dat kopiëren. Ja, en die kopieert hem voor me dan. Nou, kan ik hem zelf ook weer kopiëren. Het is anoniem hoor, dus je hebt niks te vrezen over wat betreft. Maar, ja, kopieer wel eens wat? Ja. Illegale cd's. En wat kopieer je? Muziek op cd's. Muziek op cd's. En hoe dat doe je dat op de computer? Ja. De computer. Waarom? Nou, dat is goedkoop. Ja. Noem trouwens eens wat. Wat is een favoriet nu? Ja, gewoon een beetje R&B en zo. Gewoon relaxed muziek. Nou, als daar iets nieuws van uitkomt, dan ga jij niet de cd kopen dus? Nee, dan kopieer ik wel voor vrienden of zo. Voor vrienden? Ja. Bibliotheek? Nee, ik ga niet naar de bibliotheek. Om te kopiëren? Nee, dat doe ik niet. Ik krijg het wel voor vrienden of zo. Hoe krank kom? Voor mijn broer of zo. Voor je broer? Ja, die koopt ze. Die koopt ze? Ja. En dan kopieer jij van broer? Nee. Je pikt ze gewoon. Ja, ik pak ze gewoon. Gewoon de originele cd's? Ja. Dat is duidelijk toch? Ja. Ga ik nou nog iemand anders doen? Ja, gewoon meestal van internet. Of gewoon cd's van vrienden of zo. Of zelfs cd's kopen. Ja. Ja, precies. Dat krijg je dan. De anderen hebben het al gehoord. Wat vind je nou, als er een nieuwe cd uitkomt hè, van de groep of artiest die jij leuk vindt, hoor je dan in de winkel? Ja. Toch wel? Ja, soms wel. Soms wel. Wij zijn rijk, wij zijn arm. Maar, dat krijg je dan. Maar ze zijn wel 23 euro. Te duur. Dat is te duur. Ja, het moet veel minder. Daar ben ik wel mee eens. En als je dan de mogelijkheid hebt om het van het internet te halen, dan haal je natuurlijk van het internet. Ja, gelijk. Dat is veel goedkoper. Ja, wat kost wel iets dan? Ja, het kost wel iets, ja. Als jij op internet zit, dan moet je ervoor betalen. Maar voor de rest kost het niks. En een blanke cd? Ja. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. To say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. Still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. I made up my mind. of the lonesome time. To say, so I'll just live my life, dreams of yesterday's. Time. Sing the song, children. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. My love. With every beat of my heart, I give you my love completely. Taggart hier in de late avond. This I Promised You. Lekker. Ray Charles ervoor met I Can't Stop Loving You. En daar weer voor L'Amour est Bleu van Vicky Leandros. Hoe lang geleden heeft ze dat gemaakt? Heel, heel lang geleden. Het is trouwens tijd voor de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hor. De titel van deze column luidt Dag Klaas. U denkt waarschijnlijk aan Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de landelijke VVD, die onlangs heeft laten weten na de komende verkiezingen niet langer beschikbaar te zijn voor zijn partij en het land. Is Klaas het slachtoffer geworden van het aanblijven van Mark Rutte als lijsttrekker en beoogd premier? Klaas heeft laten weten dat Rutte de kar voor de komende 4 jaar maar weer moet gaan trekken. Maar komt dat misschien omdat Mark aan Klaas heeft laten doorschemeren dat Klaasje tweede koetsier op de kar blijft? We zullen het ooit en misschien wellicht nooit weten. Want de liberale loyaliteit kent geen grenzen, wel slachtoffers. Klaas was de beoogde kroonprins, de gedoodverfde opvolger van Rutte, maar heeft door wat onhandige uitspraken een beetje zijn hand overspeeld. Bij de VVD zijn ze niet helemaal meer zeker van hun zaak. En ook niet van Klaas. En al helemaal niet van het gedrag van de kiezer. En dus is er gepraat en gepraat en gepraat. Klaas vertrekt op een wijze zoals zijn naamgenoot stilletjes aankomt. Met de stille trom dus. Voor de een geen hartelijk welkom en voor de ander geen echt hartelijk vaarwel. Voor beiden klinkt het echter wel, dag Klaasje. Want hoewel ik het nu al 2 minuten over Klaas Dijkhoff heb, wil ik het eigenlijk hebben vooral over Sinterklaas. Een aantal gemeenten in ons land heeft al vroeg laten weten dat Zwarte Piet niet langer welkom is. En het komt hen dus ook goed uit dat er inmiddels sprake is van een tweede coronavirusgolf. Ze weten kennelijk nu al dat half november de ziekenhuizen vol liggen. Net zoals de zinkenladen in de mortuaria en de doodskisten op de begraafplaatsen. En dus nemen ze nu al hun maatregelen. Hoe komen ze aan die informatie? Knap hoor, dat de burgemeesters van onder andere Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard nu al weten hoe de vork over 6 weken in de steel zit. Terwijl premier Rutte en zijn trouwe vazaal Hugo de Jonge niet verder dan 1 week vooruit kunnen denken. En dus laten ze nu reeds weten dat de stoomboot niet aankomt en zien zij en wij de Sint niet staan. Tja, als nou elke Sinterklaas bij de paus zweert dat hij geen zwarte, maar alleen roetveeg, regenboog en stroopwafelpieten meeneemt, dan zou het andere peperkoek zijn. Maar een aantal Sinterklaascomité's ligt nog een beetje dwars. En dus is het maar goed dat er corona is en gelasten ze de hele boel maar af. Dat is in letterlijke en figuurlijke zin wel zo veilig. Wel denken de burgemeesters erover om een livestream op te zetten. Ofwel grote beeldschermen waarop de aankomst, die nergens aankomt, in beeld te brengen. Ik vraag me af of al die filmpjes wel echt live gestreamd worden. Of van tevoren worden opgenomen om vervolgens eerst door de afdeling communicatie en PR te worden bekeken. Om te zien of er geen klein zwart pietje probeert op de boot mee te varen om vervolgens asiel aan te vragen. Een dergelijke afdeling PR zou dan weer iets weg hebben van de afdeling propaganda en remigratie. Maar dit terzijde. En als veronderstelde aanname, want het gaat nog steeds over Klaas. De enige echte Klaas. Inderdaad, Dijkhoff dus. Hij heeft gezegd dat

Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Word hier in de late avond en daarvoor afscheid van de Volumia. In een ogenblik gaan we het hebben over Stichting Ambulance Wens. Geweldig goed doel. Wat doen ze? En zeker in deze tijd van corona is dat werk misschien best wel lastig. Het is echt een fantastisch doel. Luister mee, zometeen na Murd en Oh Boy. Stars appear and the shadow is a shore. Is a fool. I could be on your In de studio heb ik als gast Kees Veldboer. Kees, welkom. Dankjewel. Van de Stichting Ambulancewens. Ja. Ja. Even kort, Stichting Ambulancewens. Wat moeten we ons daarvoor voorstellen? Een ambulance die op wens thuiskomt? Ja, Stichting Ambulancewens vervult met 270 medisch geschoolde vrijwilligers. Vervullen we dagelijks laatste wensen van niet-mobiele terminale patiënten. We hebben 7 eigen ambulances. En op deze manier helpen we dagelijks gratis. Afgelopen jaar hebben we gratis gemiddeld 6 personen per dag geholpen. En die wensen kunnen van alles zijn, hè? Wensen kunnen van alles zijn. Ik vind zelf persoonlijk vind ik de mooiste kleine wensen vind ik het mooiste. Iemand die afscheid van zijn huis neemt, ligt op sterven in een hospice, is al maanden niet thuis geweest, heeft geen afscheid kunnen nemen van zijn huis. En die zet je dan midden op een brancard, midden in de woonkamer. En die zie je dan alles bedenken, zeg maar. En dat zijn de mooiste wensen. Mm-hmm. Andere kant is dat als mensen naar de zee willen. Ook heel veel mensen willen nog 1 keer naar de zee. Dat doen we. Maar aan de andere kant ook mensen die nog naar het buitenland willen. De pauze een hand geven. Op de besneeuwde bergtoppen staan in Oostenrijk of Zwitserland. Waar dan ook. Dat kan ook allemaal. Ik hoor het al. Niets is te gek wat jullie betreft. Nee, niks is te gek. Ja. Alles kan. Hoeveel ambulances rijden door Nederland? Want we hebben er 7 hebben we rijden. Ja. Ja, ik ben ooit begonnen met geleende ambulances van mijn werkgever. Ambulance dienst Rotterdam-Rijnmond hier. En ik had binnen 3 maanden zoveel geld bij elkaar dat ik mijn eigen nieuwe ambulance kon aanschaffen. Dat heb ik dan ook gedaan. Dat duurt dan even dat het klaar is. En ik had in 5 jaar tijd was ik van niks naar 5 spikspunten nieuwe ambulances voor de deur staan. Mm. Eigen pand hadden we. En we hebben dan een eigen vakantiewoning in Beekberg hebben we laten bouwen. Oh, waar je ook mensen kan. Ja, waar mensen 2 dagen gratis kunnen verblijven, zeg maar. Met hulp van verzorging, medische verzorging erbij. En je krijgt natuurlijk van die patiënt heel veel terug. Van de patiënt krijg je enorm veel terug. Dat hoor je ook van de vrijwilligers ook allemaal. Wij hoeven ook helemaal niet te zoeken naar vrijwilligers. Ze staan in de wachtrij om zich aan te melden bij ons als vrijwilliger. Mm-hmm. En mensen vinden het zo leuk. Omdat mensen die in de gezondheidszorg gaan werken. Die doen dat omdat ze graag mensen willen helpen. Nou, lopen ze een ziekenhuis in, lopen ze een afdeling op. En waar staat de verpleegkundige? Achter de computer. En die zijn helemaal niet veel meer bezig met patiënten. Nee, en nu is het 1-op-1. En wat wij hebben, bij ons kunnen ze doen waarvoor ze de zorg in gaan zijn. Ze kunnen echt alles, maar dan ook alles doen voor een patiënt. Ja. En alle tijd geven ook aan een patiënt. En dat maakt het zo leuk. En soms zal het ook wel emotioneel worden. Het ene raakt je harder als het andere natuurlijk. Mm-hmm. Vandaag toevallig hebben we een wens van een jong gezin uit Heenvliet vandaan. Moeder komt uit 1984. 2 kindjes van 2 en 7 jaar. En de wens was dat ze nog eens een keer een leuke dag wilde beleven met haar 2 kindjes en haar man. Ja, ja. Nou, en ik heb haar man was dan de contactpersoon. Dus ik heb haar man gebeld. En ik zei, ik weet wel iets leuks. Ik zeg, maar dat is geen 1 dag, dat zijn 2 dagen. Wij hadden van Preston Palace hadden we een bon aangeboden gekregen die ons wilde helpen. Dus nu hebben we geregeld dat deze dame 2 dagen naar Preston Palace kwam met haar kindjes. Ja. En die worden daar helemaal in de watten gelegd. En dat spreekt je enorm aan als je dat dan ziet. En aan de andere kant, als jij iemand hebt van 89 die nog een keer in de zee wil. Ja, dat is een heel ander verhaal. Die persoon heeft al een heel leven achter zich. En dat is dan toch net even iets anders dan dat je iemand van jonge leeftijd krijgt natuurlijk in de auto. Er zijn allerlei mensen bij en elke keer is het weer anders. Ja. En elke keer weer een verrassing hoe je dat moet doen. Maar je bent buiten directeur, vrijwilliger, ambulancemedewerker, chauffeur. Ik ben manager van alles eigenlijk. Een soort regelneef. Ja, ik doe eigenlijk alles. Ik sta de wagens te wassen, de loods te boenen. Ja. Ik ga op de auto, spring ik mee. Ik regel de wensen, ik geef de interviews af. Ik zorg dat er geld binnenkomt, zeg maar. Het is heel veel werk, maar wel leuk. Passie en heel leuk. Ja, echt heel leuk om te doen. Ja. Wat ik al zeg, je krijgt heel veel terug dus van de mensen de waardering. Ja. Als mensen jullie willen bereiken, want ik begrijp dat jullie heel veel aanvragen hebben. Maar stel dat mensen zeggen, nou, ik wil toch ook eens kijken of dat kan. Ja, dat kan. Op ambulancewens.nl kunt u een wens indienen. En zodra wij het formulier binnen hebben, gaan wij dan bellen met de contactpersoon. En dan gaan we alles regelen. Ja. En iedereen kan geholpen worden. Er zijn geen wachtrijen. We kunnen bij wijze van spreken dezelfde dag nog op pad gaan soms. Heel snel kunnen we reageren. Ja. Dus. Soms moet dat ook wel, denk ik. Soms wel, ja. Ja, dat is ook nog zo. Ja. Mooi verhaal. Kees Veldboer, van de directeur-oprichter van de Stichting Ambulancewens. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. En veel succes met je passie. Close your eyes. Let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you. The one that always pulls us through, always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, cause you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free. So I tell you gratefully, every single beat in my heart is yours. With a little look my way, you're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Prachtige muziek van Michael Bublé hier in de late avond. Close your eyes. Voor zo meteen als je gaat slapen natuurlijk. Hè. Zover is het al niet. We hebben eerst nog Long John Baldry. Thank you. can hear the guitar start to play, and very soon they say I was a fool to turn my love away. And with each glass of wine I feel a glow, and very soon I know I was a fool to let my baby go. So let the other tight as they dance on along till the morning light. The soft embraces that they seem to share just make me feel aware of the loneliness I find so hard to bear. So then dat was het meer voor vandaag, deze aflevering van de late avond. Long John Baldry, Let the Heartaches Begin. Ik krijg een aanval, zeg. Uit 1967. Ik dank je voor je gezelschap, ook deze avond weer. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de late avond. Maandag zit hier Harry Kuipers. Uiteraard weer met lekkere muziek om je oren te verwennen en leuke onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht, welterusten en... Als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Let een beetje op de zaak. Hè? Tot besluit van de show Kenny Dilfer en No End.